stráviť hodinu v nemenovanom nákupnom centre bolo pre mňa ako to najhnusnejšie psychické mučenie. Prázdne pohľady ľudí, tisíce podvodničkov, kšeftárov a idiotov na každom rohu, všade rárohy, ktoré človek ku životu nepotrebuje, všade tie isté handry. Všade ľudia zapojení totálne do tohto hyperkonzumného matrixu. Zastal som, obzrel som sa okolo seba. Pochytila ma neuveriteľná úzkosť, ktorá bola sprevádzaná neznesiteľným umelým teplom a pocitom bezvládnosti až satrosky. Existenciálna situácia. Východ bol ďaleko, na krku som mal ťažký batoh s bubnom, nemal som ani síl pokračovať. A to všetko len preto, že som potreboval navštíviť hudobniny a kníhkupectvo. Toto sú momenty, keď si uvedomím, že do tejto doby už fakt nepatrím a vlastne obdivujem tých, ktorí tieto budovy navštevujú, pretože pre mňa to bolo niečo neznesiteľné. Ľudia sériovo vyrábaní, nekritickí, konzumní, blbí. Bodka račce jednosmerná cesta do nekonečného vesmíru, než žiť v tomto. Biebie 2010.